चित्रादि प्रकरण का 147 नंबर का श्लोक निकालो। एतस्मात् किमिवेन्द्रजालम् अपरम यद्गर्भवासस्थितम् दीतश्चेततिहस्तमस्तकपद प्रोद्भूतनानांकुरम् पर्यायेन शिशुत्वयौवनजरा वेशैरनेकैरवृतम् पश्यत्यति शृणोति जिघ्रति तथा गच्छत्यथा गच्छति देहवत्वटधानादौ सुविचार्य विलोक्यताम् क्वधाना कुत्र वा वृक्षः तस्मान् मायेति निश्चिनु निरुक्तावभिमानेन मानम् निरुक्तावभिमानम् ये ददति तार्किकादयः हर्षमिश्रादिभिस्तेतु खण्डनादौ सुशिक्षिताः अचिन्त्या खलु ये भावा न तांस्तर्केषु योजयेत् अचिन्त्य रचनारूपम् मनसापि जगत् खलु अचिन्त्यरचनाशक्ति बीजम् मायेति निश्चिनु मायाबीजम् तदेवैकम् सुषुप्तावनुभूयते। ही अनेक विद्वानों के द्वारा अनेक चिंतकों के द्वारा ये अंत में जाकर माया का निश्चय नहीं कर पाते हैं। हम कितना भी विचार करेंगे तो अंत में यही कहना पड़ता है कि ये मैं नहीं जानता हूं, मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि ये माया। इसलिए तो सिद्धांतियों ने अर्थात वेदांत शास्त्र में या श्रुतियों ने ये निर्णय किया कि ये माया कैसी है, तो तुच्छ है, अनिर्वचनीय है, मिथ्या है। और लोकानुभव के अनुसार कहा जाए तो ये इंद्रजाल है। इंद्रजाल क्या? इंद्रजाल। इंद्रजाल का मतलब जादूगर की जादू, क्योंकि ईश्वर की ये अचिंत्य शक्ति, जिस शक्ति के द्वारा जो जगत नहीं है उसको भी ईश्वर दिखा रहा है। अनेक रूपों से, अनेक नामों से, अनेक धर्मों से, अनेक गुणों से ये ईश्वर की अचिंत्य शक्ति, शक्ति के विषय में आप चिंतन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि वहां तक नहीं जा सकती है। इसलिए ऊपर ये बता दिया कि न जानामि किम अपि एतत् इत्यन्ते शरणं तव अतएव महान्तोस्य प्रवदन्ति इन्द्रजालताम्। इसलिए महापुरुषों ने इस माया को इंद्रजाल कहा, इंद्रजाल अर्थात जादू कहा है। जादू की वस्तु दिखती है परंतु होती नहीं है, तो इसी प्रकार से ये माया का जगत दिखता है परंतु होता नहीं है, मिलता नहीं है। होता तो मिलता, कितना भी प्रयत्न करोगे तो लास्ट में हाथ खाली का खाली ही रहते हैं। हम अपने जीवन को मायिक पदार्थ के द्वारा पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, जगने से लेकर के सुषुप्ति तक, हम इन पदार्थों के द्वारा अपनी जो अपूर्णता है उस अपूर्णता को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, चाहे जिस प्रकार से भी हो, धन की हो, मान की हो, भोग की हो, विषयों की हो, क्योंकि अनेक प्रकार की जो अतृप्ति है हमारे अंदर, जो तृष्णा के रूप में, आशा के रूप में, कामनाओं के रूप में, ये सब इस मायिक पदार्थ के द्वारा हम उसको पूर्ण करना चाहते हैं, परंतु हम कभी नहीं सोचते हैं कि ये मायिक पदार्थ से ये पूर्ण हो सकती है कि नहीं हो सकती है। हम बिना जाने ही उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और उन वस्तुओं के द्वारा हम अपने को पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु होती नहीं है। क्यों? क्योंकि मायिक वस्तु हो तब तो पूर्णता हो, प्राप्त हुई सी भासती है परंतु होती नहीं है, दिखती है परंतु मिलती नहीं है। तो ये बात तो ऐसी ही हो गई है कि हम अपने वंद्यापुत्र के द्वारा क्रियाकर्म करना चाहे, कहा कि वंद्यापुत्र हमारा क्रियाकर्म करेगा और उससे हमारा उद्धार होगा, ऐसा हो सकता है, परंतु हम चाहते क्या है? यही चाहते हैं जीवन भर। हमारा जीवन पूर्ण किससे होता है ये हमें पता नहीं है, और इस संसार का ही चिंतन करते हैं, संसार को ही प्राप्त करना चाहते, अर्थात इस मायिक पदार्थ के द्वारा किसी का भी जीवन पूर्ण नहीं हुआ और कोई भी तृप्त नहीं हुआ है, चाहे राजा हो, महाराजा हो, इतना ही नहीं देवता तक। आ ब्रह्म भूनालो का पुनरावर्तिन अर्जुन, देवताओं तक कोई भी पूर्ण नहीं है, सभी के अंदर कुछ न कुछ अपूर्णता है। यही बताने के लिए यहां ये माया का वर्णन किस लिए कर रहे हैं? माया का वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि इस माया को समझना है और समझ करके पकड़ना नहीं है, आगे बढ़ना है क्या? परंतु हम जीवन भर पकड़ने का प्रयास करते हैं और पकड़ में आती नहीं है, जीवन भर का अनुभव है। इसलिए पंचदशीकार इस माया के विषय में विशद वर्णन कर रहे हैं कि ये माया कैसी है जिसको तुम प्राप्त करना चाहते हैं। ये हैया नहीं है पहली, ये तो सोचो, परंतु नहीं, हम ये भी सोचने के लिए तैयार नहीं। इसलिए कहा है कि ये वास्तविक नहीं है, इसलिए यहां इंद्रजाल कहा, इंद्रजाल मिथ्या वस्तु, जादू के जादूगर की जादू जो होती है, जादूगर तो सत्य होता है, परंतु हम जादूगर को नहीं लेते हैं, हम किसको लेते हैं? जादू को, जादूगर को नहीं पकड़ते हैं हम। जिसकी ये माया है उसको पकड़ना चाहिए, मायापति को पकड़ना चाहिए या माया को पकड़ना चाहिए? हम माया को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। माया को नहीं छोड़ेंगे तो मायापति को पकड़ पाओगे? नहीं, शक्य नहीं है। इसलिए ये माया छोड़ने के लिए बताया है, निषिद्ध है, ये इसका निषेध करो, इसका बात करो, इसको हटाओ, इसके लिए बताया जा रहा है, न कि इसको पकड़ने के लिए। इसलिए यहां कह रहे हैं कि ये तस्मात् किम् इव इंद्रजालम अपरम यद्गर्भवास स्थितम रेतश्चेतति हस्तमस्तक पदयोर प्रोद्भूत नानांकुरम पर्यायेन शिशुत्व यौवन जरा वेशैरनेकैर्वृतम पश्यत्यति शृणोति जिग्रति तथा गच्छत्यथा गच्छति। ये सब माया एतस्मात्, अर्थात इस प्रकार से। किम इव इंद्रजालम अपरम, कह रहे हैं कि क्या ये इंद्रजाल नहीं है? इंद्रजाल के अलावा कुछ है? वास्तविक ये इंद्रजाल के अलावा कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि अपरम गर्भवास स्थितम रेतश्चेतति हस्तमस्तक पदयोर पद प्रोद्भूत नानांकुरम। ये बड़ा आश्चर्य है। क्या? यद गर्भवास स्थितम, जो गर्भ में जो हम वास करते हैं वीर्य के द्वारा, उस गर्भ में जब वीर्य प्रविष्ट होता है तो वहां वो स्थित रहता है बुलबुला के रूप में। यही माया उस बुलबुले के अंदर चेतनता को लाती है, और जब चेतनता को ये धारण करती है अपने में, क्योंकि चैतन्य तो वह मां के अंदर है ही, उसी चैतन्य का प्रतिबिंब इसके अंदर पड़ जाता है, और उसको वो धारण करता है, और धारण करके फिर रेतश्चेतति, ये जो रेत है अर्थात वीर्य है, ये वीर्य ही क्या करता है? हस्तमस्तक पद प्रोद्भूत नानांकुरम। इसमें हाथ, पैर, नाक, कान, आंख, मुख, मस्तक आदि आदि ये अनेक प्रकार के अवयव अंकुर उसी में से क्या होते हैं? फूटते हैं। तो ये निर्माण करने वाली कौन कौन करती है निर्माण? ये माया, यही माया कर रही है। है एक बुलबुला के रूप में, उस वो बुलबुला ही जैसा जल, शुद्ध जल आकाश को अपने में, आकाश के प्रतिबिंब को अपने में धारण करता है और गहराई दिखा देता है। वो गहराई पानी की है कि आकाश की है? या नीलिमा दिखा देता है, रूप दिखा देता है, तो पानी नीला है कि आकाश नीला है? परंतु हम कहते हैं कि पानी नीला दिख रहा है, हमें दिखाई क्या देता है? आकाश दिखता है कि नीला पानी दिखता है? पानी नीला दिखता है, और नीलिमा पानी का रूप है, आकाश का है, परंतु फिर भी उस आकाश के रूप को उस पानी के अंदर देख करके हम उस पानी को भी नीला मान लेते हैं, प्रतिबिंब है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा ही यहां भी इस रेत के अंदर उस चैतन्य की जो छाया है, जो आभास है या प्रतिबिंब है, वो इसमें भासता है। और वो भासने के कारण इसके अंदर कुछ प्रकाश अर्थात चेतनता आ जाती है, ज्ञान आता है। और उसी से ही माया क्या करती है, इसके अंदर क्रिया निर्माण करती है। क्रिया क्या, उस आभास की सत्ता से ये माया उस वीर्य के अंदर क्रिया निर्माण कर लेती है। वो क्रिया क्या है, गुण, गुण के रूप में सत्व रज तम, उन गुणों के ही फिर कई प्रकार करके उसके अंदर क्रिया निर्माण हो जाती है। क्रिया कुछ नहीं है, गुणों का उत्थान पतन, उन गुणों का आना जाना ही क्रिया इसमें आरंभ हो जाती है, बनना कुछ चालू हो जाता है। क्या होता है क्रिया का मतलब, क्या कुछ बनना चालू हो जाता है। और क्या बनता है फिर, उसी में ही जैसा एक मिट्टी का गोला होता है और कुमार उस मिट्टी के गोले में ही सिर बना लेता है, कान बना लेता है, नाक बना लेता है, मुंह बना लेता है, हाथ पैर आदि उस मिट्टी को ही क्या कर दिया कुमार ने, और रूपवान बना दिया रूपवान। इसी प्रकार से ये माया भी क्या करती है, उस वीर्य का जो बुलबुला है उसी के अंदर ये क्रिया निर्माण करके हाथ पैर नाक कान आंख मुख आदि आदि ये सब बना लेते हैं। ये कोई जीव नहीं बनाता है, समझे ना, ये किसी व्यक्ति नहीं बनाता है, कोई माता पिता नहीं बनाते इसको, ये तो निरर्थक अभिमान ढोते हैं। किसी को भी आप पूछो कि किसी बच्चे के किसी मां बाप ने हाथ बनाए, नाक बनाए, कान बनाया, मुख बनाया, क्या बनाया, बनाया कुछ, कुछ भी नहीं बनाया। और फिर भी उसको कहते कि मैंने तुम्हें बनाया, नौ महीने मैंने ढोया, माता अभिमान करती है कि नहीं। ये व्यर्थ का अभिमान, कुछ भी नहीं किया फिर भी अभिमान ढोल रहे हैं। ये करने वाले कौन है, माया, ईश्वर की माया, ईश्वर की माया। ईश्वर नहीं करता है। जैसा आकाश का प्रतिबिंब पानी में दिखता है तो आकाश क्या पानी को नीला बनाता है, क्या क्या गहरा बनाता है, क्या बनाता है, कुछ नहीं करता है। आकाश पानी में दिखने पर भी आकाश अलिप्त ही है, असंग ही है, उस पानी से लिप्पायमान नहीं होता है। इसलिए पानी में जो नीलापन आदि भासता है वो आकाश निर्माण नहीं करता है। ऐसा ही इस संसार को बनाने वाला ईश्वर नहीं है। ईश्वर ईश्वर के सत्ता से जरूर है, ईश्वर की आभास से ये जरूर है, क्योंकि आकाश का प्रतिबिंब पानी में नहीं होगा तो पानी नीला हो ही नहीं सकता है, भास ही नहीं सकता है, क्या हो सकता है। इसी प्रकार से ईश्वर का जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब इसका कारण मान लेते हैं, कारणत्व उसके अंदर मान लिया, उस प्रतिबिंब को लेकर के ईश्वर पर कारणत्व का आरोप है, वास्तविक नहीं है। यही बताने के लिए कह रहे हैं कि ये जो प्रोद्भूत नानांकुरम, ये इस वीर्य से उत्पन्न अनेक प्रकार की अंकुर, अनेक प्रकार की अवयव निर्माण करने वाली ये माया है। ये निर्माण करना ही इसका इंद्रजालपना है। क्या है? इंद्रजालपना, ये जादू है। जादू क्या है? पर्यायेन शिशुत्व यौवन जरा जरा जरौ या ये सही अनेकैद वृतम, और इसमें ही और क्या करती है? शिशुत्व यौवन जरा बालकपन, इसमें भी अवस्था निर्माण कर लेती है ना? बालकपन, युवावस्था, जरा अवस्था, ये अवस्थाएं निर्माण हो जाती है। इससे ये अवृतम आच्छादित कर देती है, दिखा देती है, होती नहीं है, ध्यान रखो, आवृत करती, आवृत अर्थात उस आभास को ये बालक दिखा देती है, उस आभास को ये जवान दिखा देती है, उस आभास को ये बूढ़ा दिखा देती है। कौन? माया। क्या चैतन्य बूढ़ा है? चैतन्य जवान है या चैतन्य बालक है? चैतन्य रोगी है या निरोगी है? चैतन्य स्त्री है या पुरुष है? क्या है? कुछ नहीं है, असंग है वो, असंग। परंतु असंग को भी वो संगवान बना देती है, संगवान दिखा देती है। इस प्रकार से कह रहे हैं कि इसके अंदर ये अनेकई आवृतम, अनेक प्रकार के आवरणों के द्वारा अर्थात इसको आच्छादित कर देती है और इसको दूसरे दूसरे रूप में दिखा देती है, अनेक रूपों में दिखा देती है। और फिर ये कहता है पश्यति अति श्रुणोति जिग्रति तथा गच्छति आगच्छति। फिर कहता है कि मैं देखता हूं, मैं खाता हूं, मैं सुनता हूं, मैं सूंघता हूं, मैं जाता हूं, मैं आता हूं। वास्तविक चैतन्य में कोई गति नहीं है, परंतु चैतन्य को गतिवान दिखा रही है, बना नहीं रही है, दिखा रही है, समझे? बनाती नहीं है। इसके अंदर ये सामर्थ्य कहां है कि चैतन्य को बदल दे? चैतन्य को नहीं बदलती, अपनी विकृत हो, अपनी विकृति का आरोप करती है, बिगड़ती ये खुद, परिणाम को ये प्राप्त करती है, परंतु उस परिणाम का आरोप चैतन्य के ऊपर करती है। क्या? चैतन्य के ऊपर करती है। जैसी कोई व्यक्ति दुखी अपना होता है, अपने कर्म से होता है, परंतु आरोप करता है कि इसने मुझे दुखी किया, इसने मुझे परेशान किया, है ना? करता है कि नहीं करता है? वो कुछ नहीं करता है। हर जीव का अपना अपना कर्म ही अपने अपने को सुख और दुख निर्माण कर रहा है, परंतु हम उसके तरफ नहीं देख रहे और दूसरे के ऊपर आरोप कर रहे हैं। ये किसकी करामात है? ये सब माया की है, माया ही करवाती है, ध्यान रखो। इसलिए कह रहे हैं कि पश्यति अति श्रुणोति जिग्रति तथा गच्छति तथा आगच्छति। मैं जाता हूं, मैं आता हूं, इस प्रकार से न केवलम देहस्य एव दुर्निरूपत्वम किम किंतु वटवृक्षादेह अपि इति आह। ये कैसा होता है इसको कोई नहीं जानता है। क्या? ये कैसा हो रहा है, इसलिए इसका निरूपण करना बड़ा कठिन है। यदि किसी को पूछा तो इसका उत्तर अंत में जाकर के यही कहना पड़ेगा कि मैं नहीं जानता हूं। कैसा शेर बन गया, कैसा नाग बन गया, कैसे आग बन गए, कैसे कान बन गए, कैसी जिह्वा बन गई, कैसे दाद बन गए, है उत्तर कोई? कोई उत्तर नहीं, किसी के पास भी नहीं। बड़ा बड़ा से वैज्ञानिक क्यों न हो, हां वो बाहर की खोज भला कर सकता है, नकल ईश्वर के विज्ञान की नकल करता है जीव, समझिए ना। विज्ञान कोई वैज्ञानिक निर्माण नहीं करता है, सबसे बड़ा विज्ञान तो ईश्वर ने अपनी माया के द्वारा बनाया हुआ है। ये तुम्हारा जो शरीर है, ये शरीर ईश्वर का विज्ञान है, ईश्वर का विज्ञान, ध्यान रखो। आज तक कोई वैज्ञानिक ना खून बना पाया, ना हड्डी बना पाया, ना मांस बना पाया, ना वीर्य बना पाया, और ना कोई अन्य धातु बना पाया। क्या बना पाया है? वैज्ञानिकों की तो बड़ी प्रशंसा करते हैं, परंतु जो बड़ा वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों का भी जो बाप है, उसके तरफ कोई देखता नहीं। क्या देखता है? उसको तो भूल जाते हैं, विज्ञान को देख रहे हैं, परंतु उस विज्ञान को, वैज्ञानिक को नहीं हमारी दृष्टि जा रही है। ये उसकी शक्ति से हो रहा है, वो नहीं कर रहा है, ध्यान रखो। मैं बार बार कहता हूं कि वो नहीं करता है, परंतु उसकी शक्ति दिखाती है, करती भी नहीं है, दिख रहा है। यही बात यहां स्पष्ट कर रहे हैं कि इस प्रकार से न केवलम देहस्य एव दुर्निरूपित्वम, इस देह का भी तुम निरूपण नहीं कर सकते हो। क्या कर सकते हो तुम? जो जिसको, जिस देह को तुम अपना करते हो, जिसका अभिमान जीवन भर ढो रहे, उसका निरूपण, वो देह क्या है, कैसा है, क्यों है, इसके प्रश्न कर देंगे तो आप अंत में जाकर के आप उसको नहीं बता पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि यहां कह रहे कि जब देह का ही निरूपण नहीं हो सकता है, तो फिर ये वट वट से वट वृक्षादि का निरूपण कैसा कर पाओगे? देह ही दुर्निरूपत्व है, ऐसी बात नहीं है। पूरा संसार की प्रत्येक वस्तु, वृक्ष, पशु, पक्षी, जलचर प्राणी, नवचर प्राणी आदि आदि कितनी यह शरीर है, आप किसी का भी निरूपण नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा कि माया निरूपित, माया का निरूपण नहीं हो सकता, अशक्यम। आगे की इसमें बता रहे हैं कि देहवत वटधानादो सुविचार्य विलोक्यताम क्वधानाहा कुत्रवा वृक्षः तस्मान् मायेति निश्चिनु। कह रहे कि आप सुविचार्य विलोक्यताम, विचार पूर्वक देखो, क्या विचार पूर्वक देखने के लिए पंचदशी कार करते हैं कि इस संसार को देखो, विचार पूर्वक देखो, अंधा होकर के नहीं। कहा कि सुविचार्य, विचार्य नहीं, सुविचार्य, अर्थात शुद्ध विचार से देखो, शुद्ध विचार से। शुद्ध विचार का मतलब किसी पक्ष का बनकर के नहीं। संसार को देखना है तो कैसा देखो? निष्पक्ष होकर के, किसी पक्ष का बनकर के नहीं, ना देह के पक्ष का बनो और ना इंद्रियों के, ना मन के, ना बुद्धि के पक्ष का बनो, अर्थात अभिमान से, अहम भाव से, मम भाव से रहित होकर के इसको, इसका विचार करो और उस विचार से इसको देखो कि ये सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो कह रहे हैं कि ये कैसा है, देवत वटधाना दो, जैसा ये देह है, देह उस देह के समान ही वट वृक्ष है और उसका बीज है, समझ, बीज से ही वृक्ष उत्पन्न होता है कि नहीं होता है, हा? अब उस किसी ने विचार किया कि इस बीज को जमीन में बोना, फिर उसको पानी देना, फिर खाद देना, फिर उसको बढ़ाना, उसकी सुरक्षा करना, इसकी अपेक्षा से यो बीज के अंदर जो वट वृक्ष है उसको ही हम क्यों ना ले ले, तो उस वट के उस बीज को उसने फोड़ करके देखा कि वट वृक्ष कहाँ है, हा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है कि नहीं है, उसमें है तो फिर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलता है भी कहते हैं और मिलता भी नहीं है, इसका मतलब तुम्हारा है कहना कैसा है, फिर सत्य है कि झूठा है, हा? तो झूठे का ही अभिमान कह रहे हैं कि सत्य का अभिमान कर रहे हैं, झूठे का, तो यही मतलब निष्पक्षता से आप विचार करोगे तब आपको यह पता लगेगा, अन्यथा नहीं, ध्यान रखो, अन्यथा पर आपको यह पता नहीं लगेगा कि हम सत्य का अभिमान कर रहे हैं कि झूठे का अभिमान कर रहे हैं। जब वस्तु ही झूठी है तो उसका अभिमान करना सत्य कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है, परंतु हमारे ध्यान में नहीं आता है, क्यों, क्योंकि हमारे विचार शुद्ध नहीं है, हम सुविचार से नहीं देख रहे संसार को, हम कुविचार से देख रहे हैं, क्या, कुत्सित विचार, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, राग से, द्वेष से, आदि आदि से होकर के हम देख रहे हैं, तो हम सत्य को कैसा समझ पाएंगे, समझ पाएंगे नहीं, इसलिए पंचदश कार्य करते कि सुविचार्य विलोक्यताम क्व धानाः कुत्र वा वृक्षो, कहा कि उसका बीज क्या है और वृक्ष क्या है, विचार किसका करना चाहिए, कार्य कारण का, कार्य क्या है और कारण क्या है, ये पहला विचार करो और उसके बाद कार्य सत्य है कि कारण सत्य है इसका विचार करो, तो ना कार्य सत्य है ना कारण सत्य है, तब आपको पता लगेगा, क्या, कार्य दिख रहा है, कार्य को हम मान रहे इसलिए कारण को भी मानना पड़ रहा है ना, यहां ठंडी पड़ रही है, बंबई में ठंडी पड़ रही है, तो आप क्या कहते हो, कहीं कहीं बर्फ पड़ गया है या कहीं कहीं बारिश हो गई है ना, देखा तुमने नहीं, परंतु अनुमान से ही उसका ज्ञान कर रहे कि नहीं है, तो ऐसा ही हम कारण का केवल अनुमान करते हैं, कार्य को लेकर के, कार्य का उसमें आरोप करके कारण का अनुमान किया जाता है, ना कोई कारण है इसका और ना कोई कार्य है, आपको अंत में जाकर के पता लगेगा, हां सुविचार से देखेंगे तो इसलिए कह रहे हैं कि क्वधानाः कुत्र वा वृक्षः तस्मान् माया इति निश्चनु, इसलिए ये कहा जाता है कि ये सब क्या है, माया है, माया, बस कौल शास्त्र एक शब्द दे करके छोड़ देता है इसको, क्योंकि पकड़नीय ग्रहणीय है ही नहीं है, समझना, इसलिए कहते भाई ये तो माया है, क्या, जैसा आप व्यवहार में किसी व्यक्ति को आप जान लेते हैं अच्छी प्रकार से विचार करके, और आपको जब मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति झूठा है, तो फिर उस झूठे मित्र से आप मित्रता करोगे, झूठे व्यक्ति से मित्रता करोगे, हा? बहुत तुम्हारी प्रगाढ़ मित्रता थी, प्रगाढ़ मित्रता थी, परंतु ये मित्रता तुम्हारी कैसी थी? ज्ञानपूर्वक जानकर के थी या अनजान में थी? जानकर के थी? नहीं, अनजान में। और जब आपने जान लिया तो तुम्हारी प्रगाढ़ मित्रता भी टूटने में कोई देर लगेगा? जब मालूम पड़ गया कि ये आदमी तो बड़ा झूठा है, बड़ा छली है, बड़ा कपटी है, बड़ा धूर्त है, अनेक प्रकार के दोष उसके अंदर जब आपकी नजर में आ जाएंगे, तब आप उस व्यक्ति से प्रेम करोगे? नहीं करोगे। ऐसा ही जब इसलिए शास्त्र इसलिए कहते हैं कि संसार को देखो कि वास्तविक क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, छूट जाता है वो। क्यों? अरे हो तब तो छोड़ा जाएगा, जब आप जानोगे कि ये है ही नहीं तो छोड़ने का क्या रहा है? छोड़ने के लिए कुछ है? अब कहा है कि भाई मैंने तो कई सालों से वंद्या पुत्र को कंधे पर बैठाना ही बंद कर दिया, तो आप पूछो क्या पहले बिठाता था क्या? ये तो ऐसी बात हो गई कि नहीं? तुम कोई त्यागी बताता है मैं तो बहुत त्यागी हूं, झूठा, उसके ऊपर विश्वास मत करना। अरे त्यागने के लिए कुछ हो तब तो त्यागा जाए ना, प्रश्न तो ये है। और कुछ पकड़ने के लिए हो तब तो कुछ पकड़ा भी जाए, ये वेदांत की भाषा है सर। आप लोगों के पल्ले में तो पड़ती होगी, परंतु सबके पल्ले में नहीं पड़ती है। अरे ना कुछ ग्राह्य है ना कुछ त्याज्य है, ध्यान रखो, जो है सो है। आत्मा ना त्याज्य होता है ना आत्मा ग्राह्य होता है। सत वस्तु त्याज्य भी नहीं हो सकती है और सत वस्तु ग्राह्य भी नहीं हो सकती है, और असत वस्तु भी त्याज्य भी नहीं है और असत वस्तु ग्राह्य भी नहीं है। तो आप बताओ कि त्यागने का और ग्रहण करने का प्रश्न कहां उठा है? ये वेदांत से केवल यही समझदारी आना चाहिए, समझ लें ना। ये समझदारी आ जाएगी तो इसका फल क्या हो जाएगा? आप अपने आप ही शांत हो जाओगे। आपको शांत होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, शांति के लिए कुछ ध्यान नहीं लगाना पड़ता है, कान में कुछ रुई नहीं ठोसना पड़ती है, ना नाक बंद करना पड़ता है, ना आग बंद करना पड़ता है, केवल समझना होता है। नहीं समझोगे तो आप कितना भी कान बंद कर दो, आग बंद कर दो, नाक दबा दो, मुंह बंद कर दो, कुछ भी करो, आप शांत हो जाओगे? शक्य नहीं है। वेदांत आपको श्रुति शास्त्र केवल समझदारी देता, समझो, और समझोगे तो तुम सब कुछ पाओगे, नहीं समझोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए पंचदशीकार भी कह रहे हैं कि पहला इसको समझो, ईश्वर को, ईश्वर के विषय में पहले बता दिया है कि ईश्वर क्या है ये समझा समझो, और फिर ये माया क्या है ये समझो, और फिर तुम क्या हो वो समझो। फिर अब इसके बाद तुम्हारे विषय में पंचदशीकार बताएंगे। यहां कह रहे हैं कि इस प्रकार से ये या माया का ये निश्चय करे, ननु अस्मा भी ही निर्वक्तुम अशक्यत्वेपि उदयनादि भी ही आचार्य ही निरुच्चत इति आशंक्यो। कहा कि ठीक है, इसका इस संसार के विषय में या माया के विषय में भला तुम्हारे लिए इसका निरूपण करना अशक्य है, परंतु उदयनाचार्य जी अर्थात नैयायिक, क्या जो नैयायिक है, उस नैयायिकों ने इस संसार के विषय में निरूपण किया है। न्यायिकों ने किया क्या निरूपण? न्यायिकों ने, सांख्य शास्त्रकार ने, मीमांसाकार ने इस संसार के विषय में बताया कि नहीं बताया कि परमाणु है, सात पदार्थ मानते हैं कि नहीं है? न्यायिक सात पदार्थ नवद्रव्य 24 गुण ये संसार के निर्माण के कारण है। तो इस प्रकार से नैयायिकों ने लक्षणों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा, हेतु के द्वारा इसको सिद्ध किया है, निरूपण किया है। ऐसा कोई शंका करता है तो उसके लिए कह रहे यहां निरुक्तावभिमानम ये दधते तार्किकादय हर्ष मिश्रादिभि तेतु खंडनादो सुशिक्षिता। कहा कि तार्किकादय निरुक्त अभिमानेन अर्थात इसके निरूपण का बड़ा अभिमान करते हैं। कौन? तार्किक आदि अर्थात नैयायिक आदि, अर्थात नैयायिक है सांख्य न्याय वैशेषिक आदि जो शास्त्रकार है ये बड़ा अभिमान करते हैं कि हमने संसार का निरूपण किया। क्या ये भी करते हैं क्या? नहीं, निरूपण या पुराणकार करते हैं, इतिहासकार करते हैं, इतिहास भी खोज लगाते हैं कि नहीं, खोज करते हैं कि नहीं, और कहते हैं कि हमने इसका इसकी खोज की है, ये इतना साल पुराना है। अभी एक इसमें पढ़ा था मैंने, एक शरीर की बॉडी किसी ने रखी वो 10,000 साल पहले की मिली है कहीं, एक किसी वैज्ञानिक ने खोज किया कि ये जो जो हड्डियां है उसकी ये 10,000 साल पहले की है, ऐसा खोज किया, बड़ी प्रसिद्धि हो गई उसकी, है ना। तो ऐसे ही नैयायिकों ने भी ये अभिमान करते हैं कि हमने इस संसार का निरूपण किया। फिर कैसा कह सकते हो कि निरूपण नहीं हो सकता इसका? ऐसी कोई आशंका करता है तो उसके लिए यहां कह रहे कि हर्ष मिश्रादिभि तेतु खंडनादो सुशिक्षिता। खंडन खंडन खाद्य आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, हमने पढ़ा है। ऐसी धज्जा उड़ाई है नैयायिकों की एक एक चीज को लेकर के, निरुत्तर कर दिया उसको। वो जो लक्षण लक्षण मनाता है ना, उस लक्षण लक्षण पर ही मिश्रा, ये जो हर्ष मिश्र है उसने प्रश्न किया कि आपका ये बताओ, ये लक्षण तुमने जो किया है चाहे ईश्वर का हो चाहे माया का हो, कहा कि ये लक्षण सत्य है कि असत्य है? कहा कि सत्य है। सत्य है तो फिर सत्य असत्य का लक्षण भिन्न क्यों? लक्षण किया जाएगा तो लक्ष्य को लेकर के ही तो लक्षण होगा कि नहीं है? लक्ष्य से ये तुम्हारा लक्षण है, ये लक्ष्य से भिन्न लक्षण भिन्न है कि अभिन्न है? अभिन्न है तो ये बताने की जरूरत क्या है? अभिन्न है कहेंगे तो ये कहना तुम्हारा निरर्थक है। जब अभिन्न ही है तो कहने की आवश्यकता नहीं है, और भिन्न है तब भी का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भिन्न भिन्न वस्तु उसका कैसा एक लक्षण कैसा कर सकती है? तो जो भी नैयायिकों ने लक्षण बनाए उदयनाचार्य जी ने वो सब खंडन कर दिए। कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने अच्छी प्रकार से तार्किकों को शिक्षा दी है। सीखा कैसा बताएंगे फिर? अभिन्न है तो बताने के लिए तो भिन्नता चाहिए कि नहीं है? और जो भिन्न होगा तो फिर उसमें वो घटेगा कैसा? इसलिए इन्होंने कहा कि तुम्हारे ब्रह्म का लक्षण, कहा कि हमारा ब्रह्म लक्षणातीत, कोई लक्षण ही नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता, जो होगा वो सत्य हो ही नहीं सकता है। सत्य का कई लक्षण होगा क्या? सत्य का क्या लक्षण करोगी? सत्य का कोई लक्षण नहीं होता। ज्ञान का कोई लक्षण होगा? आनंद का कोई लक्षण होगा? इसलिए ये लक्षण तुम्हारे सत्य नहीं है। किसी भी वस्तु का लक्षण सत्य नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि खंडनादो सुशिक्षिता, तो खंडना खंडनकार ने इनको अच्छी प्रकार से शिक्षा दी और इनके सब खंडन सब धज्जा उड़ा दी है। क्या अंत में ये चुप हो गए? चुप हो गए का मतलब क्या हो गए? ये कुछ नहीं बोल पाए। तो अनिर्वचनीयता आ गई कि नहीं? निरूपण करना अशक्य हो गया कि नहीं? लक्षण के द्वारा भी नहीं तुम कर सकते हो, उदाहरणों के द्वारा भी नहीं कर सकते, युक्तियों के द्वारा भी नहीं, अनुमान के द्वारा भी नहीं, किसी के द्वारा भी नहीं। तो इस प्रकार से यहां ये बता करके अभी आगे का दो अचिंत्या खलु ये कल कर लेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।